تو همونی که میخواستم، همونی که یه چند سال توی فکرش بودم. تو اگه اینجا نبودی شاید بی تو میمردم، شاید زنده نبودم. محسن استیری باشی یا که بعد باهات کنار میام، تو هر شرایطی فقط تو رو میخوام. خوب باشی یا که بعد من مثل سابقم، واسه تو من همون دیوونه ی عاشقم. خوب باشی یا که بعد میذارم تو چشام، من همیشه عاشقم، میمونی تو لحظه ها، من واسه تو کمم. تو خیلی بهتری از هر کس دیگه، واسم عزیزتری. فکرش بودم تو اگه اینجا نبودی شاید بی تو میمردم، شاید زنده نبودم. تو همونی که میخواستم، همونی که یه چند سال توی فکرش بودم. تو اگه اینجا نبودی شاید بی تو میمردم، شاید زنده نبودم. سابقم واسه تو من همون دیوونه ی عاشقم. خوب باشی یا که بعد میذارم تو چشام، من همیشه عاشقم، میمونی تو لحظه ها، من واسه تو کمم. تو خیلی بهتری از هر کس دیگه، واسم عزیزتری. همونی که میخواستم، همونی که یه چند سال توی فکرش بودم. تو اگه اینجا نبودی شاید بی تو میمردم، شاید زنده نبودم. چه خوب شد که رسیدی، چه خوبه تو رو دارم، چه خوبه که میتونم سر رو شونه هات بذارم. میترسم که بگیرن عشق تو رو از من، میترسم آخه دوست دارم.